Thank you. خوشم شب که جانا در خواب ناز باشی، خوشم شب که جانا در خواب ناز باشی، بر چشم خواب مالم بر چشم خواب شناییت را عمر خیال و بستن یارا، شناییت را آخر به خاک بردم، آخر به خاک بردم داغی جداییت را.